Wymyjemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 dzień sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W przededniu Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda zapowiedział zmiany w systemie dowodzenia armii. ABW zatrzymała dwóch Rosjan, którzy kolportowali materiały propagandowe grupy Wagnera. Upalne temperatury utrzymają się do końca tygodnia, prognozują synoptycy. Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda zapowiedział zmiany w systemie dowodzenia armii. Powstanie dowództwo Sił Połączonych, zostaną też przywrócone dowództwa poszczególnych rodzajów wojsk. Zmiany, jak mówił prezydent, to konieczność, wyciągamy bowiem wnioski z toczącej się wojny na Ukrainie. Dowództwo Sił Połączonych będzie strukturą nadzorczą nad wszystkimi innymi rodzajami wojsk. Będzie nim zarządzał szef sztabu generalnego, a struktura ta, jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając po wręczeniu awansów generalskich 21 oficerom, ma być nowoczesnym dowództwem, które reaguje na aktualne zagrożenia i kryzysy. Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia. Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny. Prezydent dodał, że dzięki zmianom ustawowym polska armia nie będzie musiała w czasie zagrożenia zmieniać całkowicie systemu dowodzenia. Będzie gotowa niejako z marszu do wejścia w tryb kryzysu czy konfliktu, na przykład hybrydowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bezpieczeństwo kraju. Ten temat zdominował także przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Uniejowie. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska powinna stać się państwem silnym militarnie. Prezes PiS-u zaznaczył, że silne państwo sprawi, że nie będziemy musieli płacić za wolność tak wysokiej ceny jak Ukraina, która walczy z rosyjską agresją. Chcemy doprowadzić do tego, byśmy nie musieli płacić takiej ceny. Ja przypomnę, co mówił mój świętej pamięci brat w Tbilisi. Najpierw Gruzja, później Ukraina, później może kraje nadbałtyckie, a później przyjdzie czas i na mój kraj, czyli Polskę. Polska jest, proszę państwa, w tej sferze, którą Rosja uważa za swoją. I my musimy z tej sfery ostatecznie wyjść. A wyjść możemy tylko jako silne, także militarnie bardzo silne państwo. W Uniejowie szef partii rządzącej wziął udział w pikniku wojskowym zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony. Dziś poznaliśmy czwarte pytanie referendalne. Brzmi ono, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Pozostałe pytania referendalne to, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską. Referendum ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Polsce materiały propagandowe grupy Wagnera. Mężczyznom przedstawiono już zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Polskie służby Aleksieja T. i Andrija G. zatrzymały na dzień przed planowanym opuszczeniem przez nich Polski. Zlecone przez rosyjskie służby zadania wykonywali w Krakowie, a następnie w Warszawie. Osoby te rozklejały materiały propagandowe grupy Wagnera, a konkretnie wlepki. Zawierały kod QR odwołujący do strony prowadzącej nabór do tej organizacji. Informował Arkadiusz Puławski z kancelarii premiera. Zatrzymanych Rosjan decyzją sądu umieszczono w areszcie tymczasowym. Znany jest częściowy katalog zarzutów, o które będą oskarżeni, poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Szereg zarzutów związanych z działalnością na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP, ale również z promowaniem organizacji zbrojnej, która ma na celu prowadzenie działań terrorystycznych. Funkcjonariusze ABW ustalili, że zatrzymani Rosjanie włączali się wcześniej w akcje promujące angaż do tzw. grupy Wagnera, także w krajach zachodniej Europy. Michał Fedusia, Polskie Radio. Uwaga na upały. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że prawie dla całego kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Do końca tygodnia upał będzie w naszym kraju, a temperatura maksymalna wyniesie 34-35 stopni Celsjusza. I ta najwyższa wartość będzie notowana w środę. Grzegorz Walijewski dodał, że w tym tygodniu będą obserwowane tak zwane noce tropikalne. czyli temperatura minimalna nie będzie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają także przed burzami na północnym zachodzie Polski. Te alerty obowiązują do rana. Na Morawach rozpoczęto likwidację nigdy nie eksploatowanej kopalni węgla kamiennego. Prace będą kosztowały 6,5 miliona euro. Lokalne władze chcą, by pokopalniany teren w przyszłości służył mieszkańcom. Kopalnia Frenchtat w Trojanowicach powstała na początku lat 80. Nigdy nie rozpoczęto jednak eksploatacji złoża węgla szacowanego na ponad 1,5 miliarda ton. Działalności kopalni sprzeciwiali się mieszkańcy i samorządy z terenu, na którym w przeciwieństwie do Śląska nie było nigdy górniczej tradycji. Utrzymywanie nieczynnej kopalni kosztowało rocznie ponad 1,5 miliona euro. Konieczne było odpompowywanie wody, wietrzenie korytarzy i konserwacja urządzeń technicznych. Teraz do zasypania wyrobisk zostanie wykorzystane około 200 tysięcy ton gruzu skalnego i odpadów kopalnianych. Górną warstwę będzie tworzyć beton. Likwidacja kopalni potrwa do 2027 roku. Na jej terenie mają powstać mieszkania, szkoły i obiekty rekreacyjne. Wieże szybowe, które nie zostaną wyburzone, mają być zaadaptowane na punkt widokowy i browar. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Robert Grzędowski. Polscy koszykarze lepsi od Bośni i Hercegowiny w prekwalifikacjach olimpijskich. Biało-czerwoni wygrali dziś w Gliwicach z tym mocnym rywalem 85-76. Wynik imponujący, bo w drużynie z Bośni gra m.in. znany z parkietów NBA Jusuf Nurkić. Dziś nie był lepszy od Polaków, a błyszczeli Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski. Zdobyli po 22 punkty. Po dwóch meczach grupowych reprezentacja Polski ma na koncie dwa zwycięstwa. W środę zagra jeszcze z Portugalią, by przypieczętować awans do półfinału. A do kolejnej fazy kwalifikacji olimpijskich awansuje tylko zwycięzca całego turnieju. Zwycięzcy nie wyłoniono w ostatnim meczu czwartej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań zremisowała z Ruchem Chorzów 2-2. Słuchamy trenera Ruchu Jarosława Skrobacza. Zaczęliśmy ten mecz fatalnie. Bardzo prosty, łatwy sposób. Straciliśmy bramkę. Druga połowa była na pewno już z naszej strony lepsza ogólnie z przebiegu meczu, z całokształtu takiego. Ten remis jest sprawiedliwy. Wiele zespołów tutaj nie lubi przyjeżdżać, wiele zespołów tutaj nie lubi grać. My nie przegraliśmy, także dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, za to, że w tej drugiej połowie potrafiliśmy doprowadzić do wyrównania. Podział punktów oznacza, że oba zespoły pozostaną w środkowej strefie ligowej tabeli. Prowadzi w niej Legia Warszawa, która, co ciekawe, rozegrała do tej pory nie 4, a 3 mecze. Pierwszą kolejkę angielskiej Premier League zamknął za to mecz Manchester United z Wolverhampton. Na Old Trafford lepsze czerwone diabły gospodarze wygrali 1-0 po golu Rafaela Varana. We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na północy oraz ziemi lubuskiej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 31 do aż 34 stopni. Nieco chłodniej będzie nad całym morzem od 26 do 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś na samym początku małe uzupełnienie, jak gdyby poza całą audycją. Jeśli słuchaliście mnie Państwo w ubiegłym tygodniu, to być może zwróciliście uwagę, że ostatni utworek poszedł zupełnie niezapowiedziany. Więc wyjaśniam z opóźnieniem, że było to podobnie jak poprzednie dzieło Airto Moreiry, a kompozycja zwała się Many Devil. Tyle zaległości, teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Otóż, drodzy Państwo, państwo, aż dwie płyty wpadły mi ostatnio w ręce z tym samym tytułem. Piosenki polskie. Oczywiście piosenki polskie na jazzowo, bo tych innych to mamy dziesiątki tysięcy. Ale czyżby jakaś się zaczęła nowa seria? No nie, no chyba nie. Kiedyś wszyscy grali Chopina, potem wszyscy grali komedię. Nie muszą w tej chwili wszyscy grać piosenek polskich, ale jeśli to robią, to rzecz jest sympatyczna. I popatrzmy od razu na pierwszą z tych płyt, która jest zrealizowana przez zespół Take It Easy, czyli dzieło Przemka Dyjakowskiego. Śpiewać będzie Joanna Kniter, jak zwykle. Na saksofonach Przemek Dyjakowski i Wojtek Staroniewicz. Na wibrafonie Dominik Bukowski, przy fortepianie albo przy organach Artur Jurek, Maciek Mackiewicz na basie i wreszcie Maksymilian Kreft za perkusją. A ten temat, którego posłuchałem, powinien być wam doskonale znany. Do widzenia Tedy. To dzieło Szpilmana. Choćby chciał. Biedny Teddy pragnąć już nie może, bowiem zmarł. Mówił on, gdy umierał, będę ja wam grał nie raz, bo i was też przecie nie ominie tamten świat. Żony osła ani żadnej rzeczy, która jest. Nie zostawił Teddy na tym świecie, grając jazz. Skąd brać czas i pieniądze, kiedy gra się na trąbce? Przecież to jest diabelny każdy wie. Nie jeden z was zapłakać wolałby, a i ja też, ale wiem, że jemu to niepotrzebne. Oprócz jazzu nie mam w nim radości tam ni tu. Teddy był muzykiem z krwi i kości, szkoda słów. Blues, San Luis i święci maszerują na cmentarz, aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Thank you. czy choćby chciał. Biedny Teddy pragnąć już nie może, powiem, zmarł. Tamten świat. Żony osła ani żadnej rzeczy, która jest. Nie zostawił Teddy na tym świecie, grając jazz. Skąd brać czas i pieniądze, kiedy gra się na trąbce? Przecież to jest każdy wie, nie jeden z was zapłakać wolałby. A i ja też, ale wiem, że jemu to niepotrzebne. Oprócz jazzu nie ma w nim radości tam ni tu. Teddy był muzykiem z krwi i kości, szkoda słów. Blues, San Luis i święci maszerują na cmentarz, aby mu grać wszystko to, co lubił grywać tu. Maszerują na cmentarz, aby mógł grać wszystko to, co grywać tu. Do widzenia Teddy, śpiewała Joanna Knitter, a grali Przemek Dyjakowski i Wojtek Staroniewicz, saksofony, Dominik Bukowski, wibrafon, Artur Jurek, tym razem na organach, Macek Mackiewicz, kontrabas, Maksymilian Kreft, perkusja, czyli zespół Take It Easy i płyta wydana dopiero co i nazwana Piosenki Polskie. A teraz sięgam po kolejny album, który nazwany jest dokładnie tak samo, ale tym razem zrealizowany przez, no, całą grupkę rozmaitych wokalistów, przy czym bardzo ważnym elementem jest orkiestra, w zasadzie pełen big band, i jest to zespół Zielonogórskiego Uniwersytetu. Od wielu, wielu lat prowadzony zawsze przez Jurka Szymaniuka, który nie tylko jest znakomitym liderem, ale jeszcze do tego i świetnym aranżerem. Między innymi na tej płycie popełnił wszystkie aranżacje. Radzę na to również zwrócić uwagę. Płyta wyprodukowana też przez Uniwersytet w Zielonej Górze. Polecam ją jednak Państwu bardzo gorąco. A posłuchajmy sobie takiego utworku śpiewanego przez Paulinę Gołębiowską, który zwie się Panienka z temperamentem. Autorami są Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Pozwól krwi Loterio fantowa z wiecznymi szansami na przyszłość. O wy, co mi przeszło już do was i wy, co mi jeszcze nie przyszło. Ach, życie mieć wami zasnute jak pełen baranków firmament, a potem odbywać pokutę staruszki za jej temperament. Panienka z temperamentem to dzieło starszych panów, śpiewała Paulina Gołębiowska z Towarzyszeniem Orkiestry Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka. Natomiast kolejna płyta już nie nosi tytułu Piosenki Polskie, wręcz przeciwnie, nazywa się Droga do Ciebie, ale zawiera praktycznie rzecz biorąc istotnie polskie piosenki. Nawiasem mówiąc, tylko jednej spółki, czyli znów starsi panowie dbaj tu nam się nisko kłaniają, a całą płytę wydłubał specjalista od muzyki starszych panów, czyli Bodzio Hołownia, jednakże głos to niewątpliwie Lora Szafran. I popatrzmy jeszcze, kto pojawił się w zespole. Adam Kowalewski, Wel Szabas na kontrabasie, Sebastian Frankiewicz, perkusja, i nieoceniony jak zwykle Janusz Muniak. Było lato, nasz pociąg nam uciekł. Zapytałam, co robić z tym czasem. Powiedziałeś, mam takie uczucie, jakbym zdążył na panią tym razem. I już było po naszej biesiadce, na ten pociąg obłędny wzajemny, którym dotąd pędzimy przez stację. Dni upalnych i nocy bezsennych. Mówisz do mnie, weźmiemy ślub, lecz ja o jedną chcę prosić cię, że na nie skończyło się małżeństwem. Napisz proszę mi piosenkę moich marzeń. W tej piosence będzie mną ktoś, kim chyba ja nie jestem, z kim we dwoje dobrze będzie ci się starzeć. Wypadek, gdyby nas nie złączył ślub, parę zwrotek śpiewających mi podaruj. Przestań kochać mnie przez chwilkę i tak mnie lub, jak w piosence będziesz lubił mnie na starą. Skończyło się małżeństwem, pozostanie mi piosenka zamiast szczęścia. W tej piosence będzie mną ktoś, kim chyba ja nie jestem, ktoś szczęśliwszy od miłości do zamęścia. Wypadek, gdyby nam nie wyszedł ślub, twoje zwrotki mi o szczęściu zaśpiewają. No a teraz, choć przez chwilkę, ty tak mnie lub, jak w piosence będziesz lubił mnie, kochając. Lub mnie, lub. Na wypadek, gdyby nam nie wyszedł ślub, lub mnie, lub mnie, lub mnie, lub. Na wypadek, gdyby nam nie Na wypadek gdyby, to oczywiście dzieło starszych panów, podobnie jak wszystkie utwory na tej płycie, nie najnowszej zresztą, a wydłubanej przez Bogdana Hołownię i Lorę Szafran. A do pomocy wzięli sobie Adama Kowalewskiego na kontrabasie, Sebastiana Frankiewicza za perkusją, no i oczywiście Jasio Muniak, jak zwykle gorący, ale popatrzcie, jak pięknie się tu skrzyżowało to śpiewanie Lory i to granie Janusza Muniaka. Piekielnie duże serduszko. No i teraz, kochani, kończymy już z płytami nazwanymi Piosenki Polskie, czy traktującymi o piosenkach polskich, ale pozostajemy przy wokalistyce. Chciałbym Państwu, nie wiem, przypomnieć chyba kilka płyt, do których bardzo często sięgam, które ogromnie lubię, a które mają swój, jak gdyby, osobny charakterek przeznaczony nie tylko dla jazzmenów, czyli nasze kochane wokalistki z towarzyszeniem Wielkiej Smyczkowej Orkiestry, a czasem nawet całej filharmonii. I popatrzmy, kto zdobył się na tego rodzaju oprawę, komu na tym zależało, bo to przecież wysiłek ogromny, a także kto te smyczki potrafił pięknie rozpracować. I na początek sięgnijmy po płytę Krystyny Durys, nie taką dawną, która została przygotowana od początku do końca aranżacyjnie przez Artura Jurka, z którym już dzisiaj się, nawiasem mówiąc, spotkaliśmy, który to wszystko rozpisał, ale jeśli chodzi o aparat wykonawczy, no kochani, tu troszkę głupieję, ponieważ jest to jak gdyby międzynarodowa ekipa, ale kto, skąd, w jakiej roli, trudno mi w tej chwili przewidzieć. Wydaje mi się, że ta smyczkowa orkiestra to jednak nie jest nic innego, tylko sopocka kameralna paczka pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a ten temat, którego słuchamy, bardzo niegdyś popularny, to Stardust. Twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain, my stardust melody. Krystyna Durys East Stardust. Stowarzyszeniu orkiestry, którą rozpisał, zaaranżował od początku do końca Artur Jurek. A w tej chwili przechodzimy do kolejnej wokalistki, również z Wybrzeża, również z Trójmiasta. Zresztą bardzo często ją Państwu prezentuję, a która zwraca piekielną uwagę na rodzaj akompaniamentu, jaki jej towarzyszy. No i tym razem postanowiła również postawić na smyczki, ale całe aranżacje i całe wykonanie, nagranie tej orkiestrowej party zostało już w rękach Krzysztofa Herdzina. Natomiast no, jest to troszeczkę szczególna aranżacja, ponieważ jak powiedziałem, otoczenie muzyków jest dla naszej pani Krysi bardzo ważne, więc musiała ze sobą zabrać Piotra Alemańczyka na basie, Dominika Wubkowskiego na wibrafonie i wreszcie Marcina Wondołowskiego na gitarze.

Krystyna Stańko i orkiestra poprowadzona i zaaranżowana przez Krzysztofa Herdzina. A jeśli chodzi o solówki, no to na sam koniec słyszeliśmy Marcina Wądołowskiego na gitarze, a chwilę przedtem Dominika Bukowskiego, tym razem na marimbafonie. No i kolejna z tych płyt, również chyba już mocno przeze mnie wyeksponowana, to jest płyta, którą niesamowicie lubię, a mianowicie dzieło Agi Zarian. Oczywiście ze smyczkami, ale poza tym cała ta płyta w zasadzie była przygotowana na Boże Narodzenie i są tu niemal wszystko od początku do końca jakieś takie tematy związane z tym świętem i z tym okresem, ale płyta jest tak znakomita, że słuchać jej można przez cały rok. Tym razem całość poprowadził Michał Tokaj, który to wszystko zaaranżował, a nagrała Symfoniczna Orkiestra Praska, nie z tej warszawskiej, tylko z tej czeskiej Pragi. I proponuję posłuchać, bo to bardzo bogato, bardzo pięknie rozpracowany utworek, mało znany, a mianowicie Little Drummer Boy, czyli Mały Dobosz. Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pa, to lay before the king, pa-ra-pa-pum-pa, ra-pa-pum-pa, ra-pa-pum-pa. So to honor him, pa-ra-pa-pum-pa, when we come, little baby, ba-ra-ba-bum-bum, I am a poor girl too, ba-ra-ba-bum-bum. Ten utworek zwał się Little Drummer Boy, choć w tym wypadku powinno to być raczej Little Drummer Girl. Śpiewała oczywiście Aga Zarian z towarzyszeniem Praskiej Orkiestry Symfonicznej, a całość przygotował, spreparował, zaaranżował Michał Tokaj. No i teraz już, kochani, żegnamy się z wokalnymi wyczynami. W tym wypadku akurat były to od początku do końca żeńskie wykonania. Nie wiem, dlaczego więcej pań lubi śpiewanie niż chłopaków, ale no tak jakoś jest. I następna orkiestra to będzie też smyczkowa orkiestra, czy powiedzmy sobie mały zespół kameralny symfoniczny prowadzony przez Wojciecha Rajskiego, który, jak widzimy, z jazzmenami lubił często współpracować, ze znakomitym zresztą skutkiem. Ale solistą i w ogóle organizatorem tego wszystkiego jest tenorzysta Wojtek Staroniewicz. Oczywiście wszyscy państwo musicie zwrócić uwagę na jego grę na saksofonie, tenorze bądź sopranie, ale ja chciałbym przede wszystkim również popatrzeć na aranżerów. I wybieram dla państwa dwa utworki, z tym, że spokojnie, powoli, na razie ten pierwszy. Aranżerem jest Andrzej Jagodziński, który, nawiasem mówiąc, na całej tej płycie gra również i na fortepianie. Ale utworek jest bardzo nietypowy. Narcissus Joe Hendersona to raczej taka kompozycja, która nie nadaje się do słodkich wykonań ze smyczkami. A popatrzmy, co z tego Andrzej potrafił zrobić. Przede wszystkim posunął się do bardzo radykalnego pomysłu, a mianowicie wyrzucił z zespołu sekcję rytmiczną. Tu mamy do czynienia tylko z tą symfoniczną orkiestrą, ale popatrzcie, jak pięknie zaaranżowaną i na jakie harmonie tutaj Andrzej Jagodziński sobie pozwolił. Thank you. To był Narcyzus Joe Hendersona, zaaranżowany przez Andrzeja Jagodzińskiego, a grał na saksofonie Wojtek Staroniewicz z towarzyszeniem orkiestry Wojciecha Rajskiego. No i został nam na dzisiaj jeszcze jeden utworek. Uwaga, aparat wykonawczy będzie dokładnie ten sam, bo szczerze mówiąc to jest ta sama płyta. Ale zmienia się aranżer i jest nim też nie byle kto, bo Włodzio na horny. I w tym wykonaniu proponuję Państwu jeszcze utworek, no piękny utworek, kompozycja Luisa Bonfy zatytułowana Gentle Rain. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.